शंकराय शिव शिव शंकराय शिव शिव शिव शंकराय शिव शिव शंकराय शिव शिव शिव शंकराय शिव शिव शंकराय शिव शिव शिव शंकराय Shut up.